Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yercullaha vel yevmil ahir ve zekerallaha kesira. Sadakallahul azim ve bellagahu rasulul kerim ve nahnu ala zalike mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamaya, onunla anlamlanmaya devam edeceğiz inşallah. Öyle bir bereketli sofrayı kurdu ki Allah Resulü önümüze, 1500 senedir o bereketli sofradan istifade etmemize rağmen, her türlü firarlıklarımıza rağmen, her türlü ihanetlerimize rağmen halen o sofra bizleri beslemeye devam ediyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miladi 610 yılında Mekke'de risalet ile görevlendirilince bir medrese kurdu. Hani geçen derslerimizi hatırlayın, biz o medreseye Medresetül Mustafa demiştik. Mustafa'nın medresesi ve o medresenin kapısına da Allah bir ayet yazmıştı. İnneke le'ala hulukin azim diyerek. Muhakkak ki sen muhteşem bir ahlakın üzeresin. Böyle bir ahlakın sahibi olan Allah Resulü kendi medresesinin kapısını tokmaklayan her ümmetinin ferdine kendi medresesinden ahlaklar dağıtmaya, ahlakı talim ettirmeye, ahlakı öğretmeye fırsat kolladı. Onun için onun kapısını çalan, o medreseye talip olan, o medresenin kapısına varan hiçbiri eli boş dönmedi. Ne diyordu İmam Busuri'nin mısralarını Türkçe'ye çeviren o şair? Gün olur bir olay gelirse başa, kesip ümidi düşme telaşa, kereminden mahrum eder mi haşa, o kapıyı çalan eli boş dönmez. Resulün yaktığı meşale sönmez, o kapıyı çalan eli boş dönmez. Onun için aklı olan eğer istifade etmek istiyorsa o kapının medresesinin tokmağına var gücüyle vurması gerekiyor. Çünkü o kapıya varan eli boş dönmeyecek. Rabbim bizleri de o kapının taliplerinden eylesin. Bizleri de o kapının sürekli olarak, talibi olarak istifade edenlerinden eylesin inşallah. Onun muhteşem ahlakı dostlar, iki temeli var demiştik. Biri Kur'an'ın ahlaki ayetleri ve mesajları, bir diğeri de yine Kur'an eksenli Allah Resulü'nün ahlakını inşa eden esma-i ilahiyeler. Ve geçen dersimizde El-Adl ve El-Muksit isimlerinin gölgesinde Allah Resulü'nün itidalini anlamaya çalışmıştık. Bugün de yine bir esma-i ilahiyenin gölgesinde Allah Resulü'nün hayatında önemli bir yer olan ve bizlerin de aslında hayatında kullandığımız ama ilkelerini ihmal ettiğimiz bir alan olan mizah alanına değineceğiz. El-Latif ismi gölgesinde Allah Resulü'nün letafetini, mizahını, şakalarını anlamaya çalışacağız. Ta ki bu alanda da köklere müracaat ederek asr-ı saadette mizahın nasıl uygulandığını, ilkelerinin neler olduğunu, Allah Resulü'nün nasıl bir mizah anlayışı geliştirdiğini ve bunu sahabisine nasıl öğrettiğini iyice anlamış olayım. Onun için dostlar, El-Latif isminin gölgesinde gelin Allah Resulü'nün letafetini anlamaya çalışalım. Nedir El-Latif? El-Latif'in kelime anlamı şu: kullarına çeşit çeşit lütuflarda bulunan ve kullarını hayırlara sezdirmeden ulaştıran. İşte böyle bir ismin gölgesinde Allah Resulü yetişti, ahlakını inşa ettirdi, o da ümmetine hayırları sezdirmeden ulaştırıyordu. Yani onun mizahında da, onun şakalarında da aslında bir mesaj yüklüydü. O mizahında bile insanları hayırlara, insanları hakikate, insanları doğruluğa ulaştırmanın yollarını arıyordu. Onun için Allah Resulü'nün mizahı bizim anladığımız manada sadece insanları güldürme kastıyla yaptığı şeyler değildi. Onun içerisinde yine mesajlar yüklüydü. Aynen El-Latif isminin manasının ihtiva ettiği gibi. Onun için Allah Resulü'nün mizahından bahsedeceksek şu mısrayı en başa yazmak zorundayız. Latif olsa latife hoştur elbet, velakin hariç olmaya edepten. Bir latifeyi latife kılan aslında latif olmasıdır. Ama latif olabilmesi için de edepten beri olmamak zorundadır. Edepten ayrı olmamak zorundadır. İşte Allah Resulü'nde böyle bir anlayış var. Edep çerçevesinde El-Latif isminin gölgesinde letafet yüklü bir mizah anlayışı var Allah Resulü'nün. Böyle olunca dostlar, mizahta bile ilkelerden bahsetmek zorundayız. İlkesiz iş yapmıyor Allah Resulü. Çünkü El-Hakim olan Allah'ın gönderdiği bir elçidir o. Eğer Allah El-Hakimse onun elçisi de hikmetle hükümler vermek zorunda. Hikmetle iş yapmak zorundadır. Mizahında dahi Allah Resulü'nün ilkeli davrandığını, hikmetli davrandığına şahit oluyoruz. Peki nedir hikmetleri ya da ilkeleri mizah? Dört temel ilkesi var dostlar. Allah Resulü'nün mizah anlayışının dört tane temel ilkesi var. Birincisi, Allah Resulü mizah dahi olsa asla haşa yalan söylemez, yalan söylenmesini de hoş görmezdi. Ebu Davud naklediyor bize. Üç kere yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun dedi. Ashab merak etti. Ya Resulallah, kime yazıklar olsun? İnsanları güldürmek için yalan söyleyene. Sadece güldürme kastıyla, bir çıkar ya da menfaat olmaksızın sadece insanları güldürme kastıyla yapılan bir yalana da Allah Resulü hoş görmedi. Yapmadığı gibi yapılmasını da tavsiye etmedi. Onun için bugünün lisanıyla konuşursak dostlar, pembe yalanlar dahi onun kitabında, onun hayatında yazmazdı. Ellerinde yetişen ashabın da böyle bir hususiyeti yapmasına asla imkan tanımazdı. Allah Resulü şakacıktan dahi buna müsaade etmedi. Peki Allah Resulü nasıl şakalar yaptı dostlar? Tevriye yaptı. Tevriye ile yalan ikisi birbirinden bambaşka şeyler. Nedir tevriye? Tevriye şu: konuşanın kastı ile anlayanın kastının farklı olması. Aynı cümlede hatibin kastı ile muhatabının kastının ya da muhatabının anladığının farklı olması tevriyedir. Ve Allah Resulü de tevriyeyi mizahta çokça uyguladı, uygulanmasına da herhangi bir ses çıkarmadı. Ne demek bu? Bir örnekle söyleyeyim size. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret yolculuğunda sağının adamı Ebu Bekir-i Sıddık ile birlikte Mekke'den Medine'ye gidiyor. O yolculuk sırasında Kureyş Allah Resulü'nü sağ ya da ölü getirene 100 deve vereceğini vaat etmiş. Zorlu bir yolculuk ve Mekke'nin, o bölgenin en önemli savaşçıları da başına 100 deve konan o şahsiyeti yakalamak için seferber olmuş. Bir mıntıkaya gelince insanlar Hazreti Ebu Bekir'i tanıdılar. Çünkü Hazreti Ebu Bekir o dönemlerde de, Risalet öncesinde de o bölgede tanınan bir şahsiyetti. Ticaretle uğraşırdı. Onun için de o bölge Hazreti Ebu Bekir'i çok yakın tanırdı. Tanıyan birisi Hazreti Ebu Bekir'in yanına geldi. Biraz onunla konuştu. Sonra Allah Resulü'nü işaret ederek "Men haze" dedi. Bu kim? Orada bir soruya muhatap oldu Hazreti Ebubekir. Ama soruya vereceği cevap çok önemliydi. Hem yalan olmamalıydı hem de Allah Resulü'nün olduğunu o insanlar anlamamalıydı. Çünkü eğer onlar Hazreti Ebubekir'in yanında olan şahsiyetin Allah Resulü olduğunu anlasaydı, anında o develeri kapmak için Mekke müşriklerine haber vereceklerdi. Ve hayatında, bırakın hayatına, rüyalarına dahi yalan girmeyen ve Ebu Kuhafe'nin oğlu değil, sıddıkların ve sadıkların üstadı diye bilinen bir insan öyle bir durumda dahi yalan söylememeliydi. Nasıl cevap verdi biliyor musunuz? Allah Resulü'nü işaret etti ve dedi ki: "Hedin yehdini." Bu bana yol gösteren rehberdir. O karşıdaki muhatap ne anladı? Allah Resulü'nün çöllerin mürşidi olduğunu zannetti. Çünkü hedin Arapçada çöl mürşidi, yani çölleri bilen ve yol gösteren bir rehber olduğu olarak anlaşılırdı. Ama Hazreti Ebubekir'in kastı ise dünya ahiret rehberliğiydi. Bu cevapla hem Allah Resulü'nün kimliğini söylemedi hem de doğruyu söylemiş oldu. Muhatap farklı bir şey anladı, hatip ise farklı bir şeyi kastetti. İşte tevriye bu dostlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şakada ölçüleri dahilinde tevriyenin kullanılmasına müsaade etmiş, hem de kendisi kullanmıştır. Bu birincisi. İkincisi dostlar, asla muhatap ile alay etmemek, şahsiyetini zedelememek, onu toplum içerisinde rencide etmemek, küçük düşürmemek, hor ve hakir bir duruma muhatap olmasına asla zemin hazırlamamak. Şaka dahi olsa, karşıdaki muhatabın şahsiyetinin muhafaza edilmesini Allah Resulü istiyor ve şakalarında bunu da uyguluyor. Dolayısıyla Allah Resulü asla böyle bir şeye kapı açılmasını istemiyor. Ayrıca dostlar, belki bu başlık altında incelenmesi gereken, Efendimiz yapılan şakaların karşı tarafı gereğinden fazla korkutmasını, gereğinden fazla onu zor durumda bırakmasına da imkan tanımıyor. Mesela bir savaş sırasında arkadaşları sahabeden Zeyd bin Sabit'e şöyle bir şaka yapmışlardı. Zeyd bin Sabit uyuyordu, arkadaşları da kılıcını alıp saklamışlardı bir yere. Uyanınca Zeyd bin Sabit, yapı itibariyle de biraz heyecanlı bir sahabidir, bir anda heyecana kapıldı ve gereğinden fazla korktu. Allah Resulü anında uyardı. Arkadaşınızı bu kadar zor durumda bırakmayın diye. Bir ölçü koyuyor. Sakın ha karşıdaki insanı zora düşürmeyin. Zor bir hale düşürmeyin. Her şaka her muhataba yapılmaz diyor. Birileri vardır kaldırabilir. Birileri vardır yapı itibariyle panik ataktır, heyecanlıdır, kaldıramayabilir, daha farklı bir tepki verebilir. Sakın ha ona aynısını yapmayın diyor. Kendi yapmadığı gibi yapılmasını da müsaade etmiyor. Bu da ikincisi dostlar. Üçüncüsü, Allah Resulü şakalarıyla karşıdaki muhatap ile aralarında bir sevgi bağı kurmaya vesile olarak kullanırdı. Yani şaka nefretleri arttıracak bir alana değil, sevgileri arttıracak bir vesileye dönüşürdü. Şaka yapıyor. Karşısındaki muhatap, ileride hadis ansiklopedisi olarak tanınacak ve bize 5300 küsür tane hadisi rivayet edecek olan Ebu Hureyre lakaplı insan. Asıl ismini bilen bile yok. Ya Abdurrahman ya Abdullah. Ama o kadar hoşlanıyor ki Allah Resulü'nün kendisine Ebu Hureyre denmesinden, kedi babası diye Efendimizin hitap etmesinden o kadar hoşlanıyor ki bana bu isimle hitap edin diyor. Ve bu isim, bu isimlendirme Ebu Hureyre ile Allah Resulü arasında bambaşka bir bağ, bambaşka bir sevgi iletişimi oluşturuyor. Yine aynı şeyi Hazreti Ali'ye yapıyor Allah Resulü. Bir gün toprağın içerisine uzanmış yattığını görünce Hazreti Ali'ye "Ey Eba Turab" diyor, toprağın babası. Ve o da bir ömür bu lakabı, bu künyeyi bir gurur nişanesi olarak taşıyor. O şaka bile muhatap ile Allah Resulü arasında bir sevgiye, sevginin oluşmasına dair bir köprüye dönüşüyor. İşte Allah Resulü bunu diyor. Yaptığınız şakalar nefret değil, sevgiye yol açsın. Yaptığınız şakalar aranızdaki sevgi tohumlarını daha fazla yaşartsın. Bu da üçüncüsü dostlar. Dördüncüsü de şu dostlar. Allah Resulü hayatın her alanında itidalli olduğu gibi şakasında da itidalliydi. O şakayı yemekteki tuz miktarı gibi ayarlardı. Ne gereğinden fazla, ne gereğinden az. Kahkahayla gülmeyin diyordu. Kahkahayla gülerseniz kalplerinizin ölmesine vesile olur diyordu. Ama somurtmayın da diyordu. Yüzünüzde tebessüm ayları açsın. Bakanlar sizde o tebessümü fark etsin. Ne somurtmaya, ne de öteki tarafta kahkahayla gülecek kadar vakuru, sükuneti zedeleyecek bir duruma sebep olacak herhangi bir yapıya kapı açılmasını istiyordu. İtidal, gülecek, tebessüm edecek, şakalaşacak, birbirleriyle mizah edecek ama bir ölçüde duracak. İşte Allah Resulü dostlar, bu dört temel ilke ile hayatı boyunca hem ashaba şaka yaptı, hem de onların kendisine şaka yapmalarına müsaade etti. Öyleyse gelin bu ilkeler ışığında ve Allah'ın o güzel esmasından olan El-Latif isminin ışığında Allah Resulü'nün ve ashabın birbirlerine nasıl şaka yaptıklarını öğrenelim. Öğrenelim ki ta ki biz de mizahımızda yine onlara müracaat edelim. Onların örnekliği içerisinde birbirimize meşru sınırlar içerisinde, meşru daire içerisinde şakalar yapalım. Rabbim inşallah hayatın her alanında olduğu gibi bu alanda da Allah'ı ve Resulünü hoşnut edecek bir hayatı bizlere nasip eder. Tirmizi bir rivayet anlatır bize dostlar. Der ki, bedevinin biri bir gün geldi Allah Resulüne, dedi ki ya Resulallah, bir deve ver bineyim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatı boyunca hiç kimseye yok demedi. Ne zaman bir şey istenilmişse varsa verdi, yoksa vaat etti. Bir gün Hazreti Ömer dayanamadı. Ya Resulallah dedi, ne istiyorlarsa veriyorsun, ne istiyorlarsa veriyorsun, ne istiyorlarsa veriyorsun, yoksa vaat ediyorsun. Değer mi bu adamlara bu kadar sıkıntıya gelmeye? Gadaplandı. Ey Ömer dedi, vallahi ben ancak vermekle emrolundum. O verirdi. Varsa verir, yoksa vaat ederdi. O bedeviye de verecekti. Ama orada bir şaka yaptı. Dedi ki yanındaki ashabına, verin şuna bir dişi yavru devesi, ona binsin. Bedevi yüzünü eşkitti. Ya Resulallah dedi, ben senden binmek için bir deve istiyorum. Ben yavru deveye binemeyeceğime göre yavru deveyi ne yapayım? Allah Resulü orada işte kastını söyledi. Her deve bir dişi devenin yavrusu değil mi? Büyüyüp deve oluyor. O da bir dişi devenin yavrusudur. Verin ona bir deve deyip o bedeviyi memnuniyetle oradan yolcu etti ve o sahabenin de gülücükler dağıtmasına o mecliste vesile oldu. Başka bir rivayet anlatıyor yine Tirmizi bize. Allah Resulü bir gün Medine sokaklarında geziyor. Yaşlı bir hanım, elinde baston, beli iki büklüm olmuş bir hanım Allah Resulü'nün yanına geliyor. Çok ilginçtir, bazı kaynaklar bu hanımın Efendimizin halası Zübeyir bin Avvam'ın da annesi Safiye validemiz olduğunu söylerler. Ama Allah Resulü'nde hitap şeklinde ya ammeti, ey halacığım diye bir hitap olmadığı için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Ama yaşlı bir kadın olduğu muhakkak. Bu hanım Allah Resulü'nü görünce seviniyor. Efendimizin yanına varıyor. Ya Resulallah diyor. Dua et de cennete gireyim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine bir şakayla ama bir hakikati duyurma adına diyor ki yaşlılar cennete giremez ki. Hanım anlamıyor tabii. Boynunu büküyor. Gözleri dolu dolu oluyor ve Allah Resulü'nün yanından ayrılıyor. Efendimiz üzüldüğünü fark edince anında geri çağırıyor. Gel diyor. Sen okumadın mı Vakıa suresini? Allah o sürede ne diyor? Biz o hanımları cennette eşlerine düşkün kılacağız ve hepsini yaşıt bakireler olarak kılacağız. Cennete giremez dediğimse yaşlılar giremez değil. Sen yaşlı olduğun için giremezsin değil. Yaşlılar giremez. Yani genç olarak cennete gireceksiniz. O hanım da güldü bu şakaya. Ashab da güldü ve böyle bir hakikati de unutmamak üzere Allah Resulü'nün letafet yüklü bu cümlesinden öğrendiler. İşte Allah Resulü bazen hakikatleri unutulmasın diye böyle bir yöntemle verirdi. Yine İbn-i Sad tabakatında bize aktarır. Efendimiz bir gün ganimet dağıtıyor. Allah Resulü'nün şairlerinden olan Abbas İbni Mirdas isimli şair sahabiye de Efendimiz ganimetten bir miktar pay veriyor. Ama bu sahabi Resulullah'ın verdiği ganimet payını az buluyor. Az bulduğuna dair de bir şiir yazıyor. Şiir Allah Resulü'nün kulağına gelince Bilal'e diyor ki git onu bana çağır. O bana geldiği zaman ben ona soracağım, sorgulayacağım ve sonra ona diyeceğim ki senin dilini keseceğim. Dilini kestiğim zaman sana verdiğimde onu al götür, ona ganimetten biraz daha fazla pay ver. Tamam mı? Tamam. Bilal gidip çağırıyor Abbas İbni Mirdas. Sen diyor benim verdiğim ganimeti az bulmuş, bir de şiir yazmışsın öyle mi? Bu sahabi biraz bocalıyor. Allah Resulü diyor ki şimdi senin dilini keseceğim. Korkmaya başlıyor. Aslında dilini kesmek demek de bu cümlede de tevriye yapıyor Allah Resulü. Tevriye şu: Allah Resulü mecaz olarak kullanıyor dili kesmeyi. Mal vererek dilini susturacak aslında. Ama o sahabi bunu hakikat olarak anlıyor. Bilal'e biraz da gadaplanarak diyor ki al Abbas'ı götür dilini kes. Aman ya Resulallah, ben ettim sen etme. Yetişin ey ensar topluluğu, ey muhacirler, ben bir hata yaptım. Allah Resulü de bana ceza verecek. Bağırıp çağırmaya başlıyor. Bilal ise elinden tutmuş, hayır diyor, gel senin dilini keseceğim diyor. Korktuğunu fazlaca görünce Bilal, Allah Resulü'nden öğrendiği o terbiye ile yolun yarısında Efendimizin kastını söylüyor. Allah Resulü'nün kastı diyor, sana mal vererek dilini susturmaktı. Gel sana mal vereceğim diyor. Bunu duyunca Abbas İbni Mirdas gülmeye başlıyor. Allah Resulü de onları uzaktan seyrediyor. Abbas'ın sevindiğini görünce Efendimiz de gülüyor. O mecliste bulunan ashab da gülerek Resulullah'ın bu terbiye yöntemine de hayran oluyorlar. Bakın dostlar, letafet yüklü latifeler işte bu. Yalana kapı açmadan ama mizahı da yok saymadan, somurtmadan ama ölçülü bir biçimde Allah Resulü bunu uyguluyor. Buhari bize nakleder Mahmud bin Rebi'a'nın kanalıyla. Bizzat olayın failidir Rahmut Mahmud İbni Rebi'a. Diyor ki ben 5-6 yaşlarında ya vardım ya yoktum. Arkadaşlarımızla birlikte Mescid-i Nebevi'nin bahçesinde oynuyoruz. Allah Resulü'nün mescidinde, yeryüzünün en asil mescitlerinde sahabi çocukları oyun oynuyor. Bugün bu rivayet dostlar çocukları mescitten kovalayanlara, çocukları safın gerisine atanlara, onları caminin içerisinde sıkı yönetim uygulayanlara ithaf olsun. Gelsinler de Allah Resulü'nden terbiyeyi öğrensinler. Biz diyor biraz gürültü yaptık. Bir sahabi dışarıya çıktı, bizi uyardı. İçeride Allah Resulü var ve ashabına bir şeyler anlatıyor. Biraz daha sükunatlı olun dedi. Dinlemedik diyor Mahmud bin İbni Rebi. Arkadaşlarımızla daha fazla bağıra çağıra Mescid-i Nebevi'nin avlusunda oynadık. Bir anda Allah Resulü dışarıya çıktı. Ödümüz kopmuştu diyor. Acaba Resulullah bize ne diyecek diye beklemeye başladık. Efendimiz 60'a merdiven dayamış o günlerde. İslam'ın devlet başkanı. O günlerde iki kıtaya İslam'ın sancağı yayılmış ve bir Allah'ın seçilmiş elçisi. Ama o büyük gözükmeye çalışan cücelerden, küçüklerden değil, zatı itibariyle büyük olan yüce bir şahsiyet. Onun için o büyük gözükmeye çalışmıyor dostlar. Ne yapıyor biliyor musunuz Allah Resulü? Mescidin önünde duran su bidonuna kafasını daldırıyor o mübarek başını. Ağzına su dolduruyor ve o suyla çocuklarla şakalaşıyor. Su serpiştiriyor çocuklara. 2-3 kez bunu yapıyor. Onunla da kalmıyor. Eliyle çocuklara su serpiyor. Mahmud bin İbni Rebi'a diyor ki, ıslanmamak için biz kaçıyorduk. Allah Resulü ile ashabı da bizim o halimize bakıp gülüyorlardı. Bu hatırayı hayatım boyunca unutmadım diyor Mahmud bin Rebi. Unutulur mu böyle bir hatıra? Allah Resulü o hatırasında dahi, o şakasında dahi çocuklarla nasıl bir iletişim kurulacağını aslında bize öğretmiş oluyor. Başka bir rivayet dostlar. Ahmet bin Hanbel Müsned'inde aktarır bize bu rivayeti. Enes bin Malik tarifiyle. Der ki Allah Resulü'nün Zahir İbni Harun isimli bir sahabisi vardı. Köylerde yaşardı. Her geldiği zaman şehre elinde Allah Resulü'ne köyden getirilebilecek bazı hediyeler getirirdi. Efendimiz de buna şehirden verilecek bazı hediyeler verirdi. Onun için Allah Resulü Zahir'i her gördüğünde derdi ki, Zahir bizim köyümüz, biz ise Zahir'in şehriyiz. O bizim köyümüz, biz ise onun şehriyiz. Bu Zahir'in dostlar fiziksel anlamda biraz nahoş görüntüsü vardı. Fiziksel olarak güzel değildi. Onun için de o kendi halinden rahatsız olurdu. Bazı insanlar da Zahir'le uzun süreli iletişim kurmak istemezlerdi. Ama Allah Resulü Zahir bin Harun'un o nahoş görüntüsünün arkasındaki güzelliği, iman güzelliğini çok iyi fark etmişti. Bunu fark ettirmek için bir gün pazarda Zahir bin Harun'a şaka yaptı. Nasıl bir şaka biliyor musunuz? Zahir birileriyle konuşuyor. Allah Resulü sessizce arkasına yaklaşıyor. Elleriyle gözlerini kapatıyor. Omuzlarıyla da Zahir'i biraz sıkıştırıyor. Zahir hareket edemeyecek bir hale gelince, kim acaba bunu bana yapan diye düşünmeye başlıyor. Kim bana böyle bir şakayı yapar ki diyor Zahir kendi kendine. Benimle insanlar konuşmamak için bahane arıyor. Kim bana sarılır da bana böyle bir şaka yapar diyor. O anda Allah Resulü'nün kokusundan Efendimiz'i tanıyor. Vallahi diyor bu, yoluna kurban olduğum Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dayadıkça dayıyor sırtını. Kendi kendine diyor ki, Zahir bir daha böyle bir fırsatı yakalayamazsın. Daya sırtını, daya bedenini Muhammed'in bedenine dayayabildiğin kadar. O sırtını dayarken Allah Resulü de şöyle haykırıyor. Bu köle benim en sevgili kölemdir. Onu satıyorum. Alacak olan bir alıcı var mı? Zahir yaşlı gözlerle ya Resulallah diyor. Benim gibi beş para etmeyen birini kim alır? hayır zahir diyor. Vallahi sen Allah katında çok pahalısın. Zahir diyor ki hangisine sevineyim? Allah Resulü'nün bana yaptığı bu şakaya mı, yoksa şakanın sonunda verdiği müjdeye mi? O gün benim için düğün bayramdı diyor Zahir. İşte bakın dostlar, şakaya bakın, letafete bakın, o şakanın içerisindeki mesajlara bak. Taberani aktarır bize Hazreti Ömer kanalıyla. Girdim diyor bir gün Hicre-i Saadet'e. Bir de ne göreyim? Allah Resulü dizleri üzerine çömelmiş, üstüne de Hasan ile Hüseyin'i bindirmiş, evin içerisinde torunlarını gezdiriyor. Hayran hayran Allah Resulü'nü seyrettim. Ve sonra döndüm Hasan ve Hüseyin'e dedim ki, ne güzel de bir bineğiniz var. Allah Resulü dedi ki, bineği değil, ne güzel süvarileri var. Bineğe değil, binicilere bak diyor adeta Hazreti Ömer'e. Allah Resulü'nün torunlarıyla şakalaşması ve Hazreti Ömer'in şakayla verdiği bir cevaba, bir cümleye farklı bir cümleyle cevap vermesi. Burada da Allah Resulü'nün o eşsiz ahlakına hayran olmamak mümkün değil. İbn-i Mace Süheyb İbn-i Rumi rivayetiyle aktarır bize. Süheyb İbni Rumi gözleri ağırıyor bir gün. Belki Allah Resulü bana bir yol gösterir diye Efendimizin yanına varıyor. Allah Resulüne gözlerinin ağırdığını söyler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona şifa için dua eder. Sonra sofra kurulur. Sofraya yaş hurma getirilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Süheyb İbni Rumi'yi de sofraya davet eder. Süheyb İbni Rumi de oturduğu sofrada iştahla hurmaları yemeye başlar. Allah Resulü der ki, ey Süheyb, hem gözlerim ağrıyor diyorsun, hem de nefes almadan hurmaları götürüyorsun. Süheyb de orada bu şakaya başka bir şakayla karşılık verir. Ya Resulallah der, ben gözlerimin ağıran tarafıyla değil, ağırmayan tarafıyla yiyorum. Allah Resulü de güler, Süheyb de güler, o sofranın diğer sakinleri de güler. İşte dostlar, böyle bir ilişki Allah Resulü'nün ashabıyla kurduğu ilişki. Ensardan bir hanım sahabi gelmiş Efendimiz'e. Bazı mazuratları var. Söyler, tam gideceği sırada Allah Resulü o hanıma der ki, sen gözünde aklık bulunan o adamın hanımısın değil mi? Hanım bunu kocasının gözünde bir kusur mu var gibi anlar. Kocamın gözünde aklık var da benim mi haberim yok diye biraz da üzülerek boynunu büker eve gelir. Ve kocasına bu durumu anlatır. Kocası der ki Allah Resulü'nü tanıyan biri, gözünde aklık olmayan bir adam mı var? Herkesin gözünde aklık var. Allah Resulü sana şaka yapmıştır. Efendimiz orada bile unutmayacak bir hatırayı o ensari hanımın zihnine böyle bir letafet ile kazıyor işte. En son rivayet olsun dostlar. İbnül Cezvi Eskiya'da bize aktarır. Bilal-i Habeş bir gün Allah Resulü'nün yanından bir horozu kesmek için müsaade istedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, bir müezzin başka bir müezzini kurban eder mi ey Bilal? O Bilal'in müezzin olduğuna, horozun da insanları uyandırmak gibi bir fonksiyon icra ettiğine işareten Bilal'e böyle bir cümle söylüyor. O cümlede o anda mecliste bulunan herkesin yüzünde tebessümün belirmesine vesile oluyor. İşte dostlar, böyle bir peygamberden bahsediyoruz. Risalet gibi ağır bir görevle sorumlu olan bir peygamberden. Ama buna rağmen Allah Resulü hayatı zorlaştırmıyor. Meşru daire içerisinde insanlara şakalar yapıyor. İnsanların da kendisine şakalar yapmasına imkan tanıyor. O insanlara şakalar yaptı. Peki ashab Allah Resulüne şaka yaptı mı? Evet yaptı. İsterseniz kısa bir ara verelim. ve ashabın gerek Allah Resulüne gerekse birbirlerine nasıl şakalar yaptığına dair örnekleri beraberce görmüş olalım inşallah.